निरुक्त स्वाध्याय। कल के प्रसंग को मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। षड्भाव विकारा क्रिया के छह प्रकार हैं और क्रिया जो भी होती है वो द्रव्याश्रित होती है। यदि हम भाव का अर्थ द्रव्य भी लें तो भी द्रव्य में स्वतः परिवर्तन तो होता नहीं है, द्रव्य भी लेंगे तो वो क्रिया पर ही पहुंचेंगे। भाव मानी कोई द्रव्य और उसके विकार, तो वो भी क्रिया पकड़ेंगे तो अध्यार हो जाएगा द्रव्य का। और यदि भाव शब्द का अर्थ कोई सत्तात्मक कोई चीज वस्तु उसके विकार, तो उसके अंदर जो होने वाली क्रियाएं, तो जायते अस्ति विपरिणमते, उस क्रिया का क्या पूर्व भाव से आदिम आचष्टे, जायते थी पूर्व भाव से आदिम आचष्टे, माने जो पर ये जो कथन है ये द्रव्य लेने से फिर ये पूर्व भाव जो अर्थ है इसकी संगति नहीं बैठती, इसलिए हम क्रिया ही ले लेते हैं और भाव क्रिया लेकर के ऊपर से द्रव्य में, चूंकि वो क्रियाएं घटित होती हैं इसलिए अध्यार कर लेंगे। क्रिया स्वतः तो होती नहीं, कोई ना कोई उसका आश्रय होगा ही। तो पूर्व भाव से आदिम आचष्टे, जो पूर्व क्रिया है उसकी जो आदि अवस्था है, अपर भाव और पूर्व भाव, पूर्व भाव की जो आदि अवस्था है प्रारंभ है उसको कहता है मुख्य रूप से, और साथ में जब तक उसकी जायते की परिसमाप्ति होती है उसको भी कहता है। ऐसे ही अपर भाव जो अंतिम क्रिया है उसकी आदि अवस्था को विनश्यति कहता है, अपक्षीयति विनश्यति विनश्यति विनश्यति कहता है मुख्य रूप से, और विनश्यति का जो अपवर्ग पर्यंत उसकी जो समाप्ति पर्यंत उसकी जहां तक पहुंच है विनश्यति की, उसको भी फिर कहता है। मानी वहीं से कहना शुरू हो जाता है जब उसमें नाश का आरंभ होता है, वहीं से विनश्यति आरंभ हो जाता है। और वो जहां तक जैसे कि प्रथम क्षण में ही पचती क्रिया का व्यपदेश शुरू हो जाता है और आगे जितना भी चलता जाता है फिर भी पचती व्यवहार होता है। हम दूसरी क्रियाओं में जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे ही क्रिया आरंभ होती है तो वो क्रिया वो वाग व्यवहार शुरू हो जाता है, फिर उसकी समाप्ति पर्यंत वो चलता है। प्रारब्ध अपरिसमाप्तम वर्तमानत्वम या क्रियात्वम, प्रारंभ करके जब तक वो पूरा समाप्त नहीं होता तब तक वो एक क्रिया रहती है। इसलिए यहां पर भी दिया पचती उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, पचती का अर्थ है उपक्रम से लेकर के अपवर्ग पर्यंत। तो उपक्रम में ही हम पचती व्यवहार तो कर ही देते हैं, वैसे मुख्य तो नहीं, मुख्य व्यवहार तो जो है संपूर्ण को जब हम बुद्धि से संकल्पनात्मिका बुद्धि के द्वारा जब पूर्वापरी भूत जो भाव है उसको जब हम संकल्पनात्मिका बुद्धि के द्वारा इकट्ठा करके बोलते हैं, लेकिन एक क्षण में पूर्व और अपर क्रियाओं को एक क्षण में आरोपित कर देते हैं। हर क्षण में ही, एक क्षण क्या, हर क्षण में ही आरोपित कर देते हैं, तो प्रथम क्षण में भी आरोप हो जाएगा पचति, और हर क्षण में इसी तरह होता रहेगा। धातुवृत्ति में भी इसी तरह की बात समझाई प्रारंभ में, न्याय दर्शन में भी नाना विधा एक क्रिया, नाना विधा अर्थ एक क्रिया, माने वो तो प्रकार वही है जो व्याकरण वाले हैं कि प्रक्षालन है अधिश्रयण है पचन है, वही ये उन्हीं को ही कहा गया है, तो एक ही बात है। तो क्रिया तो क्रिया व्यवहार तो उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंत है, लेकिन एक ही क्षण में उसका आरोप होता रहता है, तो यहां पर ये कहा कि जायते जहां से प्रारंभ होता है, जहां से उसका उपक्रम होता है, नश्यति का जहां से उपक्रम होता है, उस अवस्था में इसका व्यवहार प्रारंभ हो जाता है और अपवर्ग पर्यंत वो व्यवहार चलता रहता है। ये ऊपर से थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा जो पंक्ति वहां पर लिखी है। हाँ जी, आदि में आचष्टे न अपर भाव में आचष्टे न प्रतिषेधति, इसका क्या अर्थ होगा फिर बाद वाला जो न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति, इसका क्या अर्थ होगा फिर? इसका ये अर्थ है कि जो जायते है ना, उससे अगली क्रिया अस्ति को नहीं कहती है न उसका प्रतिषेध करती है। अपर भाव यहाँ पर अस्ति के लिए अगला जो भाव है, जायते के तुरंत बाद जो अस्ति अस्तित्व का अस्तित्व तो आ ही जाता है ना, फिर भी उसको शब्द से नहीं कह रहे हैं, उसका प्रतिषेध भी नहीं कर रहे हैं। है ठीक है। और नश्यति जो है अपर भाव से आदिम आचष्टे न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति, पूर्व भाव हैं चलो चल रहे हैं, पहली वाली क्रियाएं जो है बीती हैं तो उसका प्रतिषेध भी नहीं कर रहा, उसको कहता भी नहीं है, ऐसा है ना। अपर भावम भाव से आदिम आचष्टे न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। गुरु जी, हाँ जी, पूर्व भाव को कितने प्रकार हम देख सकते हैं इसको? पूर्व भाव को जैसे आदि कहा, आदि मध्य अंत, ऐसे कितने भाव? उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, इसको पकड़ना पड़ेगा। उपक्रम से लेकर अपवर्ग पर्यंतम एक संपूर्ण क्रिया है, तो उसके आदि में ही वो व्यवहार शुरू हो जाता है, फिर वो चलता रहता है चलता रहता है। कहीं पर भी उसका आरोप हो जाएगा पूर्वा पर, सारा संकलनात्मिका बुद्धि के द्वारा एक क्षण में भी आरोप हो जाता है। ये बहुत ही अच्छे से वहां पर समझाया भी है। तादर्थ न्याय से, तदर्थ न्याय से एक एक अवयव क्रिया को भी संपूर्ण क्रिया कह देते हैं। तो गुरुजी इसको ऐसे भी कह सकते थे ना, जैसे पूर्वाभावस्य आदितः आचष्टे, ऐसे भी कह सकते थे आदि में आचष्टे कहने से? फिर आदितः आचष्टे कह सकते थे, पर वो जायते जो है उस आदि को, जायते तो व्यवहार शुरू हो ही गया ना उस आदि अवस्था में भी, आदिम आचष्टे उसके प्रारंभ को जायते से हम कहते तो हैं, जायते शब्द के द्वारा उस अवस्था को कह तो देते हैं। धातुवृत्ति में भर्तृहरि का एक श्लोक याद आ रहा है मुझे, तादर्थ्यात मानी अन्यासाम च तदर्थता तदाख्यता, ऐसा है मानी अन्य जो उसकी अवयव क्रियाएं हैं, मानी अपवर्ग पर्यंत होगा वो तो, लेकिन जो और जो उसके सहयोगी क्रियाएं हैं बहुत सारी होती रहती हैं, फिर भी उनको भी उस नाम से कह देते हैं। जैसे वहां पर बहुत सारी अवयव क्रियाओं में पचती व्यवहार हम करते हैं, तो और क्रियाएं क्योंकि पचती के लिए हैं इसलिए वो भी पचती के नाम से कह देती हैं। तो यहां पर शायद वैसा तो नहीं है, यहां पर यूं कह रहे हैं कि उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, उपक्रम से लेकर अपवर्ग पर्यंत जो, उपक्रम से लेकर अपवर्ग पर्यंत जो ये क्रिया संतान है, क्रिया की संतति है, उसको ये कहता है। ओम गुरुजी। गुरुजी इसमें पचती क्रिया में लोगों का क्रम नहीं होता है, कोई तो चावल को पकाने के लिए पहले चूल्हे की तैयारी करता है, कोई पहले चावल बिनने की तैयारी करता है, तो हम किसको आदि माने उसमें? उपक्रम किसको कहेंगे? उपक्रम तो यही है, जब हमारे मन में आ गई बात है कि मैं पकाने जा रहा हूँ, शुरू हो गया ना जैसे ही, उसको उपक्रम कहेंगे। पचती का उपक्रम कहाँ से शुरू होता है? जैसे ही मन में एक विचार आया और उसने कहा कि मैं पकाने जा रहा हूँ, हैं? पकाने के लिए संकल्प तो है ही, क्रिया का आदि संकल्प ही है। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति, कृति जन्या भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्यम भवेद फलम। तो क्रिया का जो आदि तो इच्छा है ही, इच्छा से जो है ना कृति प्रयत्न शुरू हो जाता है, प्रयत्न से चेष्टा, चेष्टा से फल। हाँ नहीं नहीं, इच्छा तो है ही किसी भी क्रिया की, जो इच्छा है जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं तो यहां से ही क्रिया प्रारंभ हो गई है। वैसे भी गुरु जी पच में जो है वो पच आदि को नहीं कहती है मुख्य रूप से, वो तो विकृति को मुख्य रूप से कहती है, अंतिम को मुख्य रूप से कहती है। हाँ विक्लेदन को मुख्य रूप से कहते हैं, पर अन्यों को उसके लिए होने से कह देते हैं। यहाँ हाँ। जायते में आदि को मुख्य रूप से कहा जा रहा है जैसे, वैसे पच में तो ऐसा आदि को मुख्य रूप से नहीं कहते हैं। वो तो ठीक है, पर इन्होंने एक बात कही उपक्रम प्रवृत्ति की, ये कहा ना उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम पचती है। वो तो ठीक है गुरु जी, लेकिन शायद प्रश्न आपका ऐसा ही था ना कि आदि जैसे वहां पे बोलते हैं आदि माँ चष्टे, तो पच के भी आदि को कहेगा, और आदि हम कहाँ से शुरू करेंगे, ऐसा आपका प्रश्न था ना? यही था कि पच में भी जो अवांतर क्रियाएं होती हैं, हम उन अवांतर क्रियाओं में जो पहले सबसे पहले हम करते हैं वो कौन सी, वो कौन सी माने? सभी क्रियाओं के मूल में तो इच्छा ही है, इच्छा से प्रारंभ होती है वो क्रिया, जिस क्रिया को हम करना चाहते हैं उसके लिए जो इच्छा होती है हमारे मन में वही शुरुआत हो जाती है। लेकिन वो उसका प्राकट्य तो, बाह्य प्राकट्य तो स्वरूप तभी होता है जब उसको हम व्यवहार में, जैसे कि मैं भी और दूसरे भी, माने वो बोलने वाले कोई भी, उसके लिए जब ये प्रयोग शुरू करते हैं दिखने लगती है जब, या फिर गुरुजी जो विक्लेदन होता है वो जब विक्लेदन शुरू होता है उसको आदि नहीं कह सकते? नहीं नहीं नहीं, विक्लेदन तो बहुत देर में होता है, पचती व्यवहार तो पहले ही शुरू हो जाता है। एक तो संपूर्ण विक्लेदन पूरा पक जाना, एक शुरुआत जब उसकी होती है धीरे धीरे, जो थोड़ा सा मुलायम होना शुरू हो जाता है। नहीं, पाकशाला में कुछ भी पानी वानी, हीटर जलाया उसने, गैस जलाई, उसने सब्जी काटना शुरू कर दिया, तभी क्या कर रहा है देवदत्त, वो तो पाकशाला में भोजन पका रहा है। ठीक है, पूर्व भाव से आदिम आचष्टे, इसी को पकड़ करके देखेंगे तो ठीक बैठेगा। उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम पचती, ये अर्थ दिया इन्होंने, पचती का अर्थ दिया उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम। इस न्याय को हम सभी जगह लगाएंगे, जायते पर भी उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, विनश्यति में भी उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, अस्ति में भी ये बात है, आत्मना आत्मानम बिभर्ति। अस्ति क्या है? आत्मना आत्मानम बिभर्ति, ये अस्ति है। तो वहां पर भी है ये उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, और विपरिणमते में भी उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम लगेगा, वर्धते में भी लगेगा, सभी में लगेगा ये तो, उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंत। है ये चीज विद्यमान हो ही गई उसमें, आत्मना आत्मानं विभर्ति, ये है अस्ति का स्वरूप। ये तो ठीक है, पर उपक्रम जो इसमें बोल रहे हैं शब्द, वो तो उपक्रम तो अस्ति का जो व्यवहार हम कर रहे हैं ना, अस्ति व्यवहार जिस क्षण हम कर रहे हैं, अस्ति व्यवहार जब हम इस पुस्तकम अस्ति, तो पुस्तकम आत्मना आत्मानं विभर्ति, तो वो जब तक हम अस्थि को जब तक बता रहे हैं तो वो उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम है। गुरुजी उपक्रम, उपक्रम को तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि क्रम तो थोड़ा मतलब आगे गति करे, वो तो अस्थि में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो तो बिल्कुल एक जगह है। उसको आप अस्थि को ऐसे समझिए, आत्मना आत्मानम विभर्ति, धारयति, अपने द्वारा अपने को धारण कर रही है, अस्थि का ये अर्थ है। क्रम का अर्थ ऐसा गति नहीं है कि थोड़ा सा तो गति, वो क्षण क्षण में धारण कर रही है ना, पुस्तक जो है आत्मना आत्मानं धारयति, ये पुस्तकम अस्ति जब हम कहेंगे तो पुस्तक क्षण क्षण में अपने द्वारा अपने को धारण कर रही है ना, और ये इसका अपवर्ग जहां तक भी है व्यवहार के आधार पर देखेंगे। विपरिणाम नहीं कह सकते, विपरिणाम को कह नहीं रहे ना, विपरिणाम अस्ति कहने से विपरिणाम तो चल रहा है लेकिन हम विपरिणाम को कह नहीं रहे, हम तो अस्ति को कह रहे हैं, अपने द्वारा अपने को धारण कर रहा है। अस्ति को तो कह रहे हैं तो उसमें भी उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम ले भी रहे, जब उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम ले रहे हैं तो वहां विपरिणाम ही लेना पड़ेगा। अस्ति तो बस अस्थि मतलब अस्थि नहीं, हम जब हम क्या कहना चाह रहे हैं, वक्ता कहना क्या चाह रहा है, अस्थि कहना चाह रहा है तो अस्थि का उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतता देखेंगे, जब वो विपरिणाम ते को कहना चाह रहा है तो विपरिणाम ते में उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतता देखेगा, और जब और कोई कहना चाह रहा है तो उसमें उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतता देखेगा। एक को कह रहे हैं तो दूसरे की उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतता क्यों देखेंगे, जब हम पचति कहते हैं तो स्नाति का थोड़ी देखेंगे उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतता, या क्रीडति का थोड़ी देखेंगे। जिस क्रिया को वक्ता बोलना चाह रहा है बताना चाहता है उसके उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतता देखेगा। गुरुजी ये जो इसमें ये लिखा है जायते इति पूर्व भाव से आदि माचष्टे न अपर भाव माचष्टे न प्रतिषेधति, तो ना अपर भाव माचष्टे न प्रतिषेधति, ये तो आगे अनुवृत्त है ना सब में, केवल विनश्यति को छोड़ करके ये इतना अंश अनुवृत्त है ना सब में, चंद्रमणि जी ने ऐसा अर्थ करके दिया है गुरु जी। ये है कि इसकी अनुवृत्ति आगे नहीं, ऐसा सीधे सीधे तो नहीं लिखा है कि इसकी अनुवृत्ति है, लेकिन अर्थ में वो दिखा रहे हैं, जैसे अस्ति है अस्ति में भी दिखाया उत्पन्न से सत्व से आत्मधारणम ऐसा दिया है। नहीं दिया तो हिंदी में दिया है गुरुजी। नहीं संस्कृत में भी तो यही है ना, सत्वस्य आत्मधारणम। जी जी अस्तित्व उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम। हाँ वही आत्मना आत्मानम विवर्ति, भर्तृहरी का ये आत्मना आत्मानम विवर्ति, ये अस्ति का जो अर्थ है ये भर्तृहरी का, आत्मना आत्मा आत्मना आत्मानम बिभ्रद अस्ति इति व्यपदिश्यते, ये श्लोक का चरण है वो। आत्मना आत्मानं बिभ्रद अस्ति इति व्यपदिश्यते। चंद्रमणि जी ने हाँ आत्मभरण वचनो भवति, ये तो कैयट ने कहा है, तो ये तो गुरुजी हर एक में ऐसा दिखा रहे हैं। ऐसा मान सकते हैं ना गुरुजी? ऐसा मान सकते हैं ना अप्रभाव माचष्टे न प्रतिषेधति की अनुरूप। वो तो सही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, बिल्कुल चलेगा वो। जैसे हम विपरिणामते में बोलेंगे तो भ्राता जी जो कह रहे थे कि विपरिणामते वहाँ नहीं हो रहा है क्या, हो भले ही लेकिन उसको हम कह नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है सत्यनंदन जी। आचार्य दुर्ग ने ऐसा ही किया है, नहीं हो रही अभी। आचार्य दुर्ग जी की बात कह रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया है सबको। जैसे विपरिणामते है उसमें अस्ति भी है, इसी तरह से जायते है उसमें अस्ति है, विपरिणमन भी है और वर्धन भी है निश्चित रूप से। ठीक है, और बच्चे में अगर यूं देखने लगे तो बच्चा भले ही बढ़ रहा है लेकिन उसमें नाश भी हो रहा है कुछ न कुछ, जी जी कुछ चीजों का, लेकिन वर्धन अधिक है इसलिए वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अपक्षय भी हो रहा है वहां पर। माने उसमें जो चय और अपक्षय अपचय अपचय में से चय ज्यादा हो रहा है, अपचय कम हो रहा है, अपचय कम हो रहा है लेकिन अपचय वहां भी है। इसी तरह विनाश वाले प्रसंग में वृद्ध है तो विनाश चय भी है, चय वहां पर भी है और अस्तित्व भी है विपरिणमन भी है। जी, जी। उस दृष्टि से सबका सब में समावेश, लेकिन वो गौण है, कह नहीं, वो शब्द नहीं कह रहा है, उसको शब्द नहीं कह रहा है और वक्ता भी नहीं कह रहा, वक्ता भी नहीं कह रहा, शब्द नहीं कह रहा, लेकिन है वहां पर, निषेध नहीं कर रहे हैं उसका, बाकी सब में भी खड़ जाता है अभी स्वीकार। बच्चे बचपन का नाश हो रहा है, पहले बच्चा बड़ा हो रहा है, तो बचपन तो जो है वो क्षय में जा रहा है। कह सकते हैं काल की दृष्टि से कि भाई बचपन इतना बीत गया उसका उस रूप में। तो और अच्छे जी कुछ जी? और तो कुछ नहीं, इन्होंने भी शिव नारायण जी ने भी इस बिंदु को लेकर के जी लिखा है, थोड़ी एक दो बात में बोल जो इन्होंने सोचा है। बात वही है जो हम लगभग कह रहे हैं, लेकिन थोड़े और इन्होंने किया है। भाव शब्द क्रिया का पर्याय है। यास्क ने क्रिया के दो भेद बताए हैं और वे हैं अमूर्त यानी पूर्वापरिभूत भाव और मूर्त भाव। व्याकरण की शब्दावली में इन्हें क्रमशः साध्य अवस्था और स्थित भाव जी, साध्य अवस्था में स्थित भाव तथा सिद्ध अवस्था में स्थित भाव कहा जाता है। जी जी। भाव के ये दो भेद सामान्य अभिव्यक्ति की दृष्टि से हैं। स्वरूप विशेष की दृष्टि से भाव छह प्रकार के हैं, यह आचार्य वार्षयणी का सिद्धांत है। ये छह भाव सभी ऊपर की दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होते हैं, साध्य और सिद्ध दोनों में होते हैं। तो अब ये दूसरे शब्द में कह रहे हैं जन्म अस्तित्व परिवर्तन वृत्ति क्षय और नाश, यह इनकी सिद्ध अवस्था है। और जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते और नश्यति, ये साध्य अवस्था। जी बिल्कुल। यास्क ने जन्म और नाश के बारे में कहा है कि दोनों भाव विकार क्रमशः आरंभ और अंत का प्रारंभ आरंभ बतलाते हैं। आरंभ के बाद की तथा अंत के पूर्व की जो स्थिति भाव है वह न तो इससे प्रकट होती है और न इसका निषेध ही होता है। ये इन्होंने ये पंक्ति जो लिखी है ना जी, ये आदि और अंतिम को बता दिया जी, माने उस क्रमिक जो छह परिवर्तन थे उसके प्रारंभ को बता रहे हैं। वो ही जायते है ऐसा नहीं, जायते का प्रारंभ, आदि का मतलब इन्होंने प्रारंभ किया, उसके आदि को कहता है यानी प्रारंभ को कहता है। पूर्व भाव से आदिम आचष्टे, पूर्व भाव के प्रारंभ को कहते, प्रारंभ को, पूर्व भाव हो गया वही जायते और उसके प्रारंभ को कहता है कि अब ये आरंभ हो चुकी है। जी जी बिल्कुल सही हो गया। तो ये दोनों भाव विकार क्रमशः आरंभ और अंत का आरंभ बताता, अपर भाव से आरंभम आचष्ट, अपर भाव वैसे तो है अंत भाव अंतिम, और उसके आरंभ को बता रहे हैं। जी जी, विनाश शुरू हो गया, वो शुरू हो गया है, लेकिन आरंभ वाला ही जायते है, आदि ही जायते है या आदि ही विनश्यति है ऐसा नहीं है। नहीं, वो आदि शब्द का प्रारंभ जो किया है ना उससे थोड़ा और स्पष्ट हो रहा है, उसके प्रारंभ को कहते हैं। आरंभ के बाद की तथा अंत के पूर्व की जो स्थिति है वह न तो इनसे प्रकट होती है और न उनका निषेध ही होता है। अर्थात जन्म भाव से मुख्य रूप से जन्म ही प्रकट होता है, यो गौण रूप से अस्तित्व भाव भी उसमें समाहित है। अतः जन्म से न अस्तित्व का अभिधान होता है और न उसका निषेध ही। इसी प्रकार अपक्षय अर्थात ह्रास भी नाश में समाहित है, किंतु नाश भाव से नाश ही प्रकट होता है, ह्रास नहीं, और न ही उसका निषेध होता है। और फिर वो दुर्गाचार्य का भी इन्होंने कहा, फिर एक बात ये अपनी तरफ से और लिखते हैं कि वस्तुतः भाव विकारों के इस प्रसंग में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रत्येक भाव भी इन छह दशाओं में से गुजरता है। प्रत्येक भाव भी, हाँ अभी आप जो बता रहे थे, छह दशाओं में गुजरता है। क्रिया स्वतः अमूर्त है, अतः उसका इंद्रियों से साक्षात अनुभव नहीं हो सकता। कारक तथा काल के आश्रय से हम उसके होने का अनुमान करते हैं। आश्रय जितना स्थूल होगा क्रिया का अनुमान भी उतना ही स्थूल होगा। कारक आदि आश्रय में स्थित हुए भाव ही अभिव्यक्त होते हैं। वस्तुतः प्रत्येक भाव में जन्म आदि सारे भाव भी होते हैं। सूक्ष्म होने से हमें उनका बोध बहुत स्पष्ट एवं शीघ्र नहीं हो पाता है। जी जी, क्रिया उस भाष्यकार ने भी कहा ना, का नाम यम क्रिया चेष्टा, नहीं का नाम यम क्रिया, का नाम यम क्रिया, ये क्रिया क्या चीज है जी, चेष्टा का नाम चेष्टा व्यापार है, का नाम को नाम व्यापार है। तो ऐसे एक एक प्रश्न करते गए और वो उत्तर भी देते गए जी। तो फिर वो बोले कि आप शब्द ही रे शब्दान व्याचष्टे न पुनर्किंचिदर्थ जातम निर्दिशति एवं भूता क्रिया जी। तो असक्या पिंडी भूता क्रिया निदर्शयितुम यथा गर्भो निर्लुठिता जी सासो अनुमान गम्य, कारकों के द्वारा और काल के आधार पर ही उसको हम अनुमान करते हैं। और ये इन्होंने अच्छी बात कही कि जितनी स्थूल होगी ना, जितना कारक का स्वरूप, एक पंक्ति लिखी ना कि जितना कारक और कारक और काल, काल के माध्यम से क्रिया का हम अनुमान करते हैं और वो जो आश्रय है जितना स्थूल होगा जी, उतना ही उसको अनुमान करने में सरलता होती है। जैसे देवदत्त जा रहा है, पत्ता हिल रहा है, पेड़ का पत्ता हिल रहा है, तो हिलना क्रिया का आश्रय जो पत्ता है वो हमारी आंखों से दिखने में आ रहा है तो उसका अनुमान भी हो जाता है। पर क्रियाएं जितनी सूक्ष्म होंगी, जैसे एक परिवर्तन, परिवर्तन क्रिया का जो आश्रय है वो बहुत ही परमाणु के अंतर्गत हो रहा है, वो सूक्ष्म है उसका आश्रय, इसलिए उसका अनुमान भी धीरे नहीं हो पाता। जैसे घड़ी की जो है सेकंड वाली सुई, तो हमको उसका आश्रय, सेकंड वाली सुई का आश्रय अनुमान हो जाता है कि इसमें गति है, पर छोटी वाली सुई, घंटे वाली सुई का अनुमान नहीं हो पाता जी। उस क्रिया का आश्रय सूक्ष्म है जी। उसकी गति सूक्ष्म है, काल के आधार पर जो है उसकी सूक्ष्मता जानी जा रही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आश्रय तो सूक्ष्म नहीं है ना गुरुजी यहाँ पे, आश्रय सूक्ष्म परिवर्तन, मतलब वो फिर दो तरह से देख लें गुरुजी इसको, कि आश्रय की सूक्ष्मता से भी जो है वो क्रिया को जानना कठिन हो जाता है, और क्रिया की गति के आधार पे भी वो बहुत तीव्र हो या बहुत कम हो, कम हो तो भी जानना कठिन हो जाता है। वो कालगत आश्रय है, एक तो द्रव्य आश्रय है, एक काल आश्रय है ना। क्रिया भेदाय कालस्तु, क्रिया के भेद करने के लिए काल होता है, क्रिया भेदाय कालस्तु, भूत वर्तमान भविष्य जो ये काल है वो क्रिया को भिन्न करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, नवोत्तराणी पदानी सर्वपद समामनाय के आगे हम अथ उपमा, अब उपमा अलंकार की बात आ रही है। यत अतत तत् सदृशम इति गार्ग्य, गार्ग्य आचार्य उपमा की व्याख्या करता हुआ बताता है, सामान्य लक्षण कर दिया, यद अतत तत् सदृशम, माने जो भेद भेद भी है और जहां जहां भेद भी है और जहां सादृश्य भी है। आलंकारिक लोगों ने भी उपमा का यही लक्षण किया है, साधर्म्यम उपमा भेदे, साधर्म्य भी हो और भेद भी हो, भेद में जो साधर्म्य है उसको जो है उपमा कहते हैं, पूरा ही सादृश्य हो जाएगा तो वो उपमा नहीं बनेगी, उसको अनन्वय अलंकार के द्वारा कहते हैं ना, राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, राम रावण का युद्ध तो ऐसा था जैसे राम रावण का ही हो, तो ये उपमा अलंकार में आलंकारिक लोग इसको फिर अनन्वय अलंकार में ले जाते हैं, इसका एक अलग भेद कर लेते हैं। तो तद भिन्न तत् सदृश नैव युक्तम, महाभाष्य में जो आता है ना, नैव युक्तम अन्य सदृश अधिकरण तथा ही अर्थ गति, तो जहां भी उपमा है वहां सादृश्य भी होता है और भिन्नता भी होती है। इन्होंने श्रोति और आर्थी उपमा आदि कुछ से वो लिखा है, काव्य प्रकाश की बात भी लिखी है। गार्ग्य में उपमा का ये इतना तो मैंने बता ही दिया, उपमा जो है ये इन्होंने सादृश्य और भेद को लेकर के कहा है। दो प्रकार की उपमा होती है, एक श्रोति उपमा और एक आर्थी उपमा। श्रोति उपमा वो होती है जहां पर ईव आदि के द्वारा उपमा दिया जाता है, तुल्य आदि शब्दों के द्वारा जब उपमा देते हैं तो वो आर्थी उपमा, ऐसा इन्होंने बताया। गार्ग का उल्लेख आदर के लिए एक देशीय मत दिखलाने के लिए नहीं है, अर्थात निरुक्तकार स्वयं भी उपमा का ये लक्षण मानते हैं, किंतु यहां उसका उल्लेख उन्होंने गार्ग के नाम से कर दिया है। उपमा में उपमान उपमेय की अपेक्षा अधिक गुण वाला या अधिक प्रसिद्ध होता है। उपमेय की अपेक्षा यदि हीन या अप्रसिद्ध उपमा का प्रयोग किया जाए तो लौकिक अलंकारों में उसे हीनत्व रूप दोष माना जाता है, किंतु व्यास ने उपमा के दोनों भेद दिखाए। वेद में हीनोपमा अधिकोपमा दोनों प्रकार की उपमाओं के उदाहरण मिलते हैं। निरुक्तकार ने विशेष रूप से हीनोपमा के दो उदाहरण दिए हैं, ये जो आगे उदाहरण आ रहे हैं, कूचित जायते सनया सुनव्यो वने तस्थो पलितो धूमकेतु, ये जो ऋग्वेद के 10-4-6 मंत्र जो दिया, 6 मंत्र दिया है, कुल 6 मंत्र हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के हैं, अग्नि देवता है। इन मंत्रों के देखने से प्रतीत होता है कि ये सब मंत्र वानप्रस्थ आश्रम से संबद्ध हैं। वने तस्थो पलितो धूमकेतु, इस वाक्य द्वारा पलित अर्थात श्वेत केशों के हो जाने पर विद्ध पुरुष को धूम केतु, यज्ञ धूम जिसका चिन्ह है, अर्थात यज्ञ प्रदान होकर वने तस्थ वन में रहने का विधान किया गया है। कदाचित जायते सनया सुनव्य, वानप्रस्थ आश्रम धारण करने के समय का यह विधान किया गया। जब सनयासु मनी संततिसु संतानों के भी नव्य नवीन संतान उत्पन्न हो जाए, सनयासु नव्य संतति संतानों के भी नवीन संतान उत्पन्न हो जाए तो धूमकेतु यज्ञ प्रधान जीवन का अवलंबन करके पलित श्वेत केशों वाला वृद्ध पुरुष वने तस्थ वन में रहने लगे, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर ले, ये इस मंत्र के पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। कूचित जायते, ये मंत्र है आपके उसमें दिया है चंद्रमणि जी ने, कूचित जायते सनयासु नव्यो वने तस्थो पलितो धूमकेतु, वन में रहे पलितः जब वो केश पलित हो जाएं, यज्ञ धूमकेतु यज्ञ केतु वाला, यज्ञ ही धूम ही केतु है जिसका। सनयासु नव्यः संततिषु नव्यः, जब ऐसा उत्पन्न हो जाए, जायते कूचित जायते हैं, तो ये इस मंत्र के पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। मनो ने भी अपत्यस्यैवचापत्यम तथा अरण्यम समाश्रयेत, मनवादी द्वारा वानप्रस्थ आश्रम का जो विधान किया वो इस वेद मंत्र का आधार पर ही किया गया है। उस वानप्रस्थ आश्रम में सचेत सोतम प्रणयंत मर्ता, बुद्धिमान मनुष्य उनको आश्रम बुद्धिमान मनुष्य उनको प्रणाम करते हैं। सचेतस माने बुद्धिमान, प्रणयंत मर्ता, मर्ता मनुष्य या बुद्धिमान शिष्यगण उसकी सेवा करके उससे विद्या ग्रहण करते हैं। और दूसरा मंत्र है तनु त्यजा, तो ये जो यास्क ने यहां पर ये दिखाया है, अतत सदृशम इति गार्ग्या तद आसाम कर्म, तद आसाम कर्मनि, इन उपमाओं का ये विषय बनता है। तद आसाम कर्म, कर्म से अभिप्राय यहां पर ये इनका उपमाओं का विषय है या लक्षण है या अर्थ है। उपमाओं का ये विषय है, अर्थ है, लक्षण है, कर्म का अर्थ यहां पर लक्षण विषय ऐसे होगा। जैसा गुणेन प्रख्यात तमेन कनियांसम व अप्रख्यातम व उपमिमीते, कह उपमिमीते, बड़े ज्यायसा गुणेन प्रख्यात तमेन, जो प्रसिद्ध अधिक गुण है उसके आधार पर छोटे उपमेय की उपमा उपमिमीते, उपमा देने वाला, कनियांसम व अप्रख्यातम व, जो छोटा है वो या अप्रसिद्ध है वो उसको उपमित करता है, उपमा का प्रयोग करने वाला। अथापि कनियासा ज्यायसम, कभी कभी ऐसा भी करता है कि छोटे हीन गुण से अधिक गुण वाले को उपमित करता है प्रयुक्ता। हाँ जी, कनियासा ज्यायसम, ज्यायसा कनियांसम, तो इसको जो है उपमा का लक्षण, जैसे आपसे पूछे उपमा क्या है तो बोलो यद अतत तत्सदृशम, जो अतत है और तत्सदृश है, वह नहीं होते हुए भी उपमान से भिन्न होने पर भी उससे सदृश उसके सदृश है। तनु त्यजेव तस्करा वनर्गु रसनाभिर दश भीर अभ्यधीताम, ये मंत्र दूसरा मंत्र है। तो इसमें यह दिखाया कि अपने शरीर की परवाह न करने वाले तनु त्यजा तस्कर जो होते हैं ना, दो चोर होते हैं ना, दो चोरों से उपमा दे रहे हैं उसकी। ये वनर्गु वनगामिनो अग्नि मंथनो बाहु, अग्नि का मंथन करने वाली जो बाहु हैं उनकी इसके साथ उपमा दे रहे हैं। शरीर को भी कोई परवाह नहीं कर रहा है, चोर डाकू जो होते हैं शरीर की रक्षा की भी परवाह नहीं कर रहे। वनर्गु वन में रहने वाले, अग्नि का मंथन करने वाले दो अरणियों को मत कर रगड़ कर, रसना भी, रसना होती है ना ये रस्सी होती है अंगुली, रसना भी दश भी, पर दश भी कह रहे हैं तब तो अंगुली लेंगे, दस अंगुलियों से अभ्यधीताम, दस अंगुलियों से अभ्यधीताम माने अभ्यधाताम, तो यहां तनुत्यक, तनुत्यक का अर्थ कर दिया तनुत्यक्ता। त्यज शब्द का तृतीया में रूप है तनु त्यजा इव तस्करा वनर्गु। अच्छा, ये तो तनु त्यजा जो है द्विवचन का रूप है और वो सुपाम सुलुक से आ इत्यादि हो गया, तनु त्यजऊ की बजाय तनु त्यजा, तनु त्यक्ता वनर्गु वनगामिनौ अग्नि मंथनौ, मंथनौ मंथनौ अग्नि का मंथन करने वाले बाहु, मंथनौ मंथनौ पपट। हाँ हाँ, तो वनचारी तनु त्यजा तस्करा, दो जो चोर हैं, दस भी रसना भी, रसना रस्सी, दस रस्सियों से अभ्यदीताम, किसी पथिक को जैसे बांध देते हैं, दस चार छह, मैं एक बार इसमें देखता हूं, पूरा अग्नि देवता है मंत्र का, उचित जायते कहीं उत्पन्न हो जाता है इसमें, तनु त्यजा इव त्यजेव तस्करा वनर्गु, शरीर त्यागने को उद्यतों की तरह, दो चोरों की, वन में विचरने वालों की, रसना कर तो रस्सी कर दिया, दस भी रसना भी, दस रस्सियों से धारण करती हैं तुझको दो भुजाएं मेरी, अभ्यधीताम अभ्यधाताम, यम ते अग्ने नव्यसी मनीषा, हे अग्ने यम ते नव्यसी मनीषा, ये तेरे लिए है नवीनतर स्तुति, नव्यसी मनीषा, युक्ष्वा रथम न शुचयद भिरंगई, तू स्वयं को इसके साथ जोत, युक्ष्वा रथम न रथ की तरह, स्वयं को रथ की तरह जोत, शुचयद भिरंगई प्रकाशित करने वाले अंगों से, अपनी ज्ञान को भी जोखिम में डाल देने वाले, वन में विचरने वाले, जिस प्रकार दो चोर दस रस्सियों से किसी पथिक को बांध देते हैं, अभ्यधीताम का अर्थ है बांध देते हैं, दो चोर दस रस्सियों से, इसी प्रकार मेरी दो भुजाएं दस अंगुलियों से, वहां पर उपमा दी गई है दो चोरों का और रस्सी दस रस्सियां, यहां पर दस अंगुलियां और दो भुजाएं, दो भुजाएं दस अंगुलियां, वहां पर दो चोर दस रस्सियां, दो चोर हैं दस रस्सियां हैं, दो चोर दस रस्सियां, दस अंगुलियां, दो भुजाएं, त्रित तो जो एक वो भी शब्द लिखा है ना आप्त्य, तीन में जो खोया हुआ है वो त्रित है। एक पुस्तक ऋषियों से संबंधित वो वेदालंक सिद्धांत अलंकार, हरिशरण जी सिद्धांत अलंकार ने एक पुस्तक लिखी है ऋषियों के बारे में, ऋग्वेद के ऋषि करके, वो पुस्तक ढूंढ करके यदि परोपकारिणी से छप जाए तो भी अच्छा है, यदि कोई मिल जाए कहीं से ढूंढवाई जाए। ये जिन्होंने चार वेदों का भाष्य किया है उनके बारे में थोड़ा मैंने पढ़ा उसमें कि वो अपने अंतिम समय तक भी वेदों का पाठ करते रहते थे, 14 दिन में पूरा चारों वेदों का पारायण हो जाता था उनका, 14 दिन में मूल का पाठ करते रहते थे। उनका एक व्याख्यान सुना था मैंने बहुत पहले सन 1972 में, ऐसे नंगे पैर रहते थे वो, तो बिल्कुल एकदम से ऐसे थे, बिल्कुल इसी और कुछ काम नहीं करते थे, इसी में थे रमे हुए। एक चारपाई थी बस उसमें ही कहते हैं कि बस, और नंगे पैर और बिल्कुल साधारण, रात दिन इसी में लीन थे पूरे। जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य लिखा है वहां से छपा है ना, गुड़मल से, धूड़मल जी ने, तो उन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं, ईशोपनिषद का भाष्य भी लिखा है और ऋग्वेद के ऋषियों के ऊपर लिखा है, मैं काफी दिन से उसको खोज में हूं पर वो मिली नहीं पुस्तक। वो अपने वेद भाष्य में ऋषि की संगति लगाते रहते हैं, माने ये ऋषि ऐसे ऐसे करके जो अपना भाष्य वो करते हैं उसमें ऋषि जो है उसको भी जोड़ते हैं अर्थ करते समय। गुरुजी अग्निमंथनौ बाहु तस्कराभ्याम उपमिमीते, इसको एक बार फिर से बता दीजिए। देखो ये लिखा ना, दो चोर दो भुजाएं, 10 रस्सियां 10 अंगुलियां, तनु त्यजैव तस्करा वनर्गु, वन में रहने वाले विचरने वाले, रसना भी 10 भी अभ्यदीताम, उन्होंने जो है 10 रस्सियों से उसको बांध दिया अपने उसको। तो ये उपमा क्या हुई गुरुजी, अग्निमंथनौ बाहु तस्कराभ्याम उपमिमीते, अग्निमंथन जो बाहु थी ना, अग्निमंथन बाहु क्यों कह रहे हैं, अग्निमंथन करते हैं ना जी, दो भुजाओं से हम अग्निमंथन करते हैं ना, तो अग्नि को जब हम मंथन करते हैं तो ऊंची चीज की उपमा, मतलब नीची चीज से ऊंची चीज की उपमा दे रहे हैं। चोर तो बिल्कुल गई बीती चीज है और उपमा दे रहे हैं कितना श्रेष्ठ कर्म करने वाली भुजाएं, कि ये भुजाएं ऐसी हैं जैसे कि किसी दो चोर हों, ये भुजाएं ऐसी हैं जैसे दो चोर जो है किसी डाकू को पकड़ रहे हों। नहीं, चोर जो है जैसे कि किसी अच्छे भले आदमी को पकड़ करके बांध रहे हों, चोर जैसे किसी भले आदमी को पकड़कर रस्सियों से बांध रहे हों, दो भुजाएं वहां पर भला आदमी, यहां पर अग्नि, 10 अंगुलियों से अग्नि मंथन कर रहे हैं। नहीं आया गुरुजी। देखो इधर दो चोर हैं, 10 रस्सियां हैं, किसी भले आदमी को बांध रहे हैं, हैं? यहां पर दो भुजाएं हैं चोर की जगह, 10 अंगुलियों से अग्नि को पैदा कर रहे हैं, अग्नि को उत्पन्न कर रहे हैं, अग्नि को समझो इसमें अंगुलियों में अग्नि उत्पन्न हो रही है, अग्नि को पकड़ रहे हैं। तस्करों की तरह जो दो भुजाएं हैं वो अग्नि को उत्पन्न कर रही है। हाँ, वो लोग तो तस्करों में और भुजाओं में क्या साम्य देख रहे हैं गुरुजी? किसमें? तस्करों में और भुजाओं में क्या साम्य देख रहे हैं? इसमें साम्य है कि वो कितने जोशीले होते हैं, रात देखें ना दिन देखें, एकदम से जो है, हैं? मरने की भी परवाह नहीं करते, बिल्कुल जंगल तो में। भुजाएं भी ऐसे ही कर्म में उत्साह वाली होती है। हाँ, कर्म में उत्साह मानी हो तो उपमा बनेगी, नहीं है तो फिर कहाँ, ढीली ढीली रहेंगी तो कहाँ, ऐसी हो तब बात बनेगी। दो चोरों की तरह ये दो भुजाएं, तो ऐसे लोक में उपमा नहीं देते हैं। आलंकारिक जो इसमें दोष मानते हैं ये, केवल वेद में ही ये स्वीकृत है इस तरह की उपमाएं। गुरु जी, ये अंगुलियों की प्रशंसा है क्या? जिस प्रकार चोरों के लिए जो रस्सियां काम दे रहे हैं, उसी प्रकार भुजाओं के लिए अंगुलियां सहायक है। पूरा ही तो उपमा हो रहा है ना, दो चोर दस रस्सियां एक आदमी, दो भुजाएं दस अंगुलियां अग्नि, पूरा ही तो उपमित हो रहा है ना। पर इन्होंने तो इतना ही दिखाया है ना गुरु जी की अग्नि मंथन बाहु तस्कराभ्याम उपमिमेते, तो हो गया ना, तो ये हो गया ना। दो चोर हैं, ये तस्कर हैं, दो भुजाएं हैं, तो इनके साथ इनकी उपमा दी जा रही है, तस्करों के साथ बाहुओं की उपमा दी जा रही है। केवल इस पंक्ति का अर्थ करेंगे गुरु जी जो यहाँ निरुक्त में दी है तो कैसे बोलेंगे? इसका अर्थ तो यही है ना जो आप बोले हो, वही अर्थ है। यही है जो आपने बोला है, कहाँ पर लिखा है? अग्नि मंथनो बाहु तस्कर अभ्याम उपमिमीते। तस्कर क्यों कहलाता है? तत्करो भवति यत् पापकम्, वो करता है जो पाप है। तत्करो भवति, वह करने वाला होता है जो कि पाप है, यत् पापकम्। मैं तो गुरु जी वो मंत्र की प्रथम पंक्ति जो दी हुई है ना, केवल उसका अर्थ पूछ रही हूँ। तनुत्यजेव तस्करा वनुगुरु, ये वाली केवल ये दो जगह है ना, तदासाम कर्म, ये उपमाओं का प्रयोजन है जो अतत को तत् बनाना, माने किंतु उसके समान जो मालूम पड़े, उपमा कहते हैं ना जो नहीं है उसको उसके समान बताएं, ये उपमाओं का कर्म है, प्रयोजन है। गुरु जी ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं यद तत् तत् सदृशमिति गार्ग्य है, यहाँ पे पूर्ण विराम आना चाहिए क्या? क्योंकि यद और तत् का वो हो रहा है ना, और बीच में जितना भी है वो सारा कर्म के रूप में लिया गया है। अब उस पुस्तक में देखना पड़ेगा कौन सी है वो चंद्रमणि जी ने ऐसी व्याख्या की, ऐसे में पूछ रहे। ये तो यद अतत् तत् सदृशमिति गार्ग्य, यहाँ पूर्ण विराम है, सभी पुस्तकों में ऐसा ही तो है। इसका अन्वय ऐसे कर रहे हैं गुरु जी। अच्छा, तदासाम कर्म, यहाँ पर पूर्ण विराम है इस पुस्तक में, तो कोई बात नहीं है, तो ठीक है ना। यद अतत् तत् सदृशमिति गार्ग्य तदासाम कर्म, यहाँ तक पूर्ण विराम हो गया आपकी पुस्तक में। ये गुरु जी इसमें दिया है चंद्रमणि जी ने, उपर्युक्त संस्कृत की रचना कुछ क्लिष्ट है, उसका अन्वय इस प्रकार है, यद तद तद सदृशम तद आसाम कर्म इति गार्ग्य। इसमें तो कठिन कुछ लगा नहीं मेरे को तो, बिल्कुल ही उनको लगा तो उन्होंने ऐसे अन्वय किया है। मैंने तद आसाम कर्म, उपमाओं का कर्म, उपमाओं का अर्थ ये होता है, ऐसा बताना प्रयोजन, उपमाओं का अर्थ या प्रयोजन ये होता है कि अतत् तत् सदृशम, अर्थ ही कर ले ना गुरु जी, प्रयोजन किस लिए? उपमा का अर्थ ये होता है अतत् तत् सदृशम। ब्रह्मुनि जी ने गार्ग्य पे पूर्ण विराम लगा दिया है और तदासाम कर्म इसको जायसा व गुणे ने इसके साथ में जोड़ा है। तदासाम कर्म पर रुक जाना चाहिए उसे, अर्थात उपमा यद अतत् तत् सदृशमिति गार्ग्य तदासाम, ठीक है ना। ये तो इसमें ऐसे करिए, अथात उपमा यद अतत् तत् सदृशमिति गार्ग्य, यहाँ पर रुक जाओ अल्पविराम, यद अतत् जो उससे भिन्न है, तत् सदृशम लेकिन उसके समान है, ऐसा गार्ग्य कहता है तद आसाम कर्म, यही उपमाओं का प्रयोजन है, जो उससे भिन्न है उसको उसके सदृश बनाना, जो वैसा नहीं है उसको वैसा दिखाना, ये उपमाओं का प्रयोजन है या कर्म है या अर्थ है। तो ये ऐसा ही तो कर रखा है इन्होंने, आखिरी में भी यही दे दिया, यद अतत तत् सदृशम तत् आसाम कर्म इति गार्ग्य। ऊपर क्या है, अर्थात उपमा यद अतत तत् सदृशम इति गार्ग्य तद आसाम कर्म। नहीं, इन्होंने ये कहा ना कि ये ऐसे क्लिष्ट है और इसको ऐसे करना चाहिए, कुछ लगा नहीं इसमें कुछ। जैसा गुणेन प्रख्यातमेन वा कनियांसम वा प्रख्यातम उपमिमीते, अथापि कनियासा जैनसम, ये बात तो हो गई। बड़े से छोटे को, छोटे से बड़े को उपमा दी जाती है, लोक में तो केवल बड़े से छोटे की उपमा दी जाती, बड़े के साथ छोटे की उपमा दी जाती है, वेद में छोटे के साथ बड़े की भी उपमा दी जाती है, और आगे ये दिया है तनु त्यजाय। गुरु जी, ये मंत्रों में जो ऋषि और देवता का संबंध जो है, हाँ, ये मुझे प्रकृति पुरुष जैसा संबंध लग रहा है, जैसे प्रकृति यानी चित्त की जैसी स्थिति होती है पुरुष उसको वैसा प्रकाशित कर देता है, तो ऋषि जो है ये मुझे लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि उपाधि है, वो स्थिति है, वो पाली उसने माना, उसने स्थिति पाली दीर्घतमा, ऋषि दीर्घतमा वो चित्त की स्थिति हो गई, तो उसका देवता विष्णु इसमें दिया वहां, वो विष्णुत्व को प्राप्त कर लेगा, तो संबंध जैसा ही ये समझ रहा है, क्या ठीक है या गलत है? जैसे वहां प्रकृति पुरुष का अंधे और लंगड़े का संबंध वहां दिखाया जाता है दर्शन में, वैसे ही यहाँ ऋषि और देवता का संबंध मुझे प्रतीत हो रहा है। ऋषि को दृष्टा बताते हैं ना, ऋषि एक स्थिति है, उपाधि है, उसने उस उपाधि को पा लिया। तो ये तो एक दिन मैंने कहा था ना ऐसे, अगर शिव संकल्प ऋषि तो मन देवता, तो जैसे विश्वामित्र ऋषि तो सविता देवता, विश्वामित्र ऋषि ऐसा कुछ लोग कहते हैं, वो हरिशरण जी शायद ऐसा ही कहते हैं, जैसे विश्वामित्र इस ये जो बोल रहे ना उपाधि जो बात बोल रहे हैं जी। इसी तरह की बात कर रहे हैं वो कि विश्वामित्र जैसे विश्वामित्र इस स्थिति में जो पहुंच जाएगा, विश्वामित्र अपने आप को जो विश्वामित्र बना लेता है उसके सामने सविता प्रकाशित होता है। जैसे वहां प्रकृति पुरुष का यानी चित्त की जो भूमि समाधि के योग्य हो गई तो पुरुष उसको इतना प्रकाशित कर देता है चित्त को, तो वैसा ही है क्या? नहीं, वो संबंध मतलब आप तो यूं कह रहे हो कि आत्मा जैसे पुरुष जो है चित्त को प्रकाशित कर रहा है जैसा वो है, तो आप आत्मा को तो देवता स्थानी मान रहे हो और चित्त को जो है ऋषि स्थानी मान रहे हैं। देवता तो प्रतिपाद्य विषय जो प्रस्तुत हो रहा है जो मंत्र के द्वारा, वो तो देवता है, और ऋषि जो है ठीक है वो ऋषि दृष्टा है साक्षात्कार धर्मा, तो वो संबंध से संगति लगाना इस पर वह सोचू या मैं अपने चिंतन को मोड़ दू, ये गलत है, ये संगति गलत है? नहीं, उसमें मतलब आपको यदि समझ में आ रहा है तो लगा लो, आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसे लगाने से मेरे को अच्छा समझ में आ रहा है, मेरा कहने का भाव इतना ही है कि ऋषि जो होता है दृष्टा होता है साक्षात्कृत धर्मा होता है, अब वो किसको, अब किसको साक्षात्कार कर रहा है, वो देवता का साक्षात्कार कर रहा है, लेकिन वहां तो आत्मा से चित्त प्रकाशित होता है, यहाँ चित्त से आत्मा, जैसे कि चित्त के द्वारा हम देवता तक पहुंचते हैं, थोड़ा सा व्यत्यास हो रहा है ना, थोड़ा सा व्यत्यास हो रहा है ना, आपने कहा कि आत्मा से चित्त प्रकाशित होता है, यहां पर चित्त से देवता प्रकाशित होता है, ऋषि के संदर्भ में ऋषि जो है वो देवता को प्रस्तुत करता है ना, मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है वो देवता होता है। हाँ जी गुरु जी, यहाँ लिखा है 200 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने जो उपमा की बात चल रही है, महाराणा प्रताप सिंह था, तो इसका अभिप्राय होता है कि महाराणा प्रताप शेर तो नहीं था परंतु शेर की तरह था, ओजस्वी पराक्रमी निर्भय था, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरु जी, ये जहाँ हम उपमा करते हैं वो सब जगह ऐसी लक्षण होना जरूरी है या नहीं होती कहीं? वो तो आपने खूब सुना होगा, डॉक्टर विजयपाल जी ने बहुत बताया है इसके विषय में। सादृश्य के लिए उपमा का प्रयोग होता है और उसके तीन स्टेजेज हैं। जब हम ईव का प्रयोग करते हैं या तुल्य का प्रयोग करते हैं वो उपमा होती है। जब ईव और तुल्य का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि ये महाराणा प्रताप शेर के समान था, ये उपमा हो गई। महाराणा प्रताप शेर था, ये रूपक हो गया। और जब महाराणा प्रताप को भी हटा दो और शेर ही किसी संदर्भ में बोलोगे तो वो अतिशयोक्ति होगा। तो जैसे कि यही गुरुजी मैं कह रहा हूँ कि रूपक की तरह लग रहा है यहाँ, तो उपमा का उदाहरण देना चाह रहे हैं ना, तो ये तो रूपक हो गया, ये तो इतना ही कह दिया, सीधा महाराणा प्रताप सिंह। सादृश्य की जब घनिष्ठता बताई जाती है ना, तब उपमा का प्रयोग किया जाता है। जब और घनिष्ठता बताई जाती तो रूपक का। सादृश्य की घनिष्ठता में उपमा का प्रयोग होता है। जब और भी ज्यादा घनिष्ठता बताई जाएगी रूपक का प्रयोग होगा। जब सादृश्य की पराकाष्ठा उससे आगे और सादृश्य बताई ना सके तो अतिशयोक्ति का प्रयोग होता है। ये कौन से में आएगा गुरु जी? ये तो रूपक। अब इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? जब आपके एक लक्षण कर दी, एक लक्षण बता दिया कि तीन स्टेजेज हैं, तीन स्टेजेज हैं। अब ये तो आप देखते रहो, एक बार लक्षण बता दिया उसको, एक उपमा सादृश्य को बताने के लिए उपमा का प्रयोग होता है। सादृश्य को बताने के लिए उपमा का प्रयोग होता है। जब हम यूं कहेंगे कि महाराणा प्रताप शेर के समान है, ये सादृश्य को बताने के लिए उपमा का प्रयोग किया हमने। महाराणा प्रताप, जैसे हम यूं कहें कि ये जो है किसी अग्निर्माणों का या किसी कोई उदाहरण, किसी भक्त का उदाहरण, कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, उसमें कोई बात नहीं आएगी। पर आपको यह दिखाना पड़ेगा, प्रकृति पुरुष वाला उदाहरण ले सकते हो, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्व जाते। प्रकृति वृक्ष प्रकृति के समान है और जीव और प्रकृति वृक्ष के समान है। हाँ जी, प्रकृति वृक्ष के समान है, प्रकृति वृक्ष के समान है, एक वृक्ष के समान है। ये हो गई उपमा, जहां समान, इव, तुल्य आदि शब्द प्रयोग करेंगे तो उपमा हो गई। ठीक है, इसको बिठाओ। अब उसमें जो भी है आप इसके अनुसार चलिए। उपमा में भी ये शाब्दी उपमा हुई गुरु जी, क्योंकि इन शब्दों से हमने कह दिया इव सदृश। उपमा के चार भाग होते हैं ना, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चार शब्द होते हैं ना। जैसे प्रकृति, ये तो उपमेय है, ये उपमान है, समान वाचक शब्द है। प्रकृति वृक्ष के समान क्या है? परिवर्तनशील है या सुख देने वाली है? सुख देने वाली है, प्रकृति वृक्ष के समान सुख देने वाली है। तो ये जो है सुख देने वाली जो धर्म है वो साधारण धर्म है। तो चार चीजें होनी चाहिए ना उपमा में। पूर्ण उपमा जब होती है तो चार चीजें होंगी। पूर्ण उपमा का अर्थ है उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, और साधारण धर्म के साथ जो उपमावाचक शब्द, या तो वो ईव होगा या तुल्य होगा या समान होगा, कोई ना कोई एक शब्द होगा। तो ये उपमा अलंकार में चार शब्द हैं। कभी कभी कभी कभी वाचक लुप्त उपमा अलंकार इन्होंने किया है जैसे, तो वाचक लुप्त उपमा अलंकार एक प्रकार का रूपक हो जाता है, जहां पर ईव आदि जहां नहीं होते हैं तो वो रूपक हो जाता है। जैसे मैं यूं कहूं प्रकृति वृक्ष है तो इसी को वाचक लुप्त उपमा अलंकार। ये वाचक लुप्त उपमा हो गया है? नहीं, अभेद विवक्षा तो हो रही है, पर हम यूं भी कह सकते हैं ना, अभेद विवक्षा के साथ इसकी व्याख्या ये भी हो सकती है ना, प्रकृति वृक्ष जैसी है। प्रकृति और वृक्ष तो अलग अलग चीज है, फिर भी कह रहे हैं प्रकृति वृक्ष, तो हम ये अर्थ निकालेंगे प्रकृति वृक्ष जैसी है। तो रूपक को ही स्वामी दयानंद ने वाचक लुप्तोपमा अलंकार के रूप में भी प्रस्तुत किया है, एक अर्थ में मैं बोल रहा हूं, एक अर्थ में वाचक लुप्तोपमा अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया है। अभी सादृश्य उपमा का जो प्रयोजन होता है वो देखना पड़ेगा, उपमा का प्रयोजन होता है सादृश्य प्रतीति, सादृश्य प्रतीति उपमा का प्रयोजन होता है, जब वो सादृश्य और घनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो रूपक बन जाता है, जो अभेद के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। प्रकृति वृक्ष है जब हम ये बोलेंगे तो सादृश्य घनिष्ठ हो गया ना, तो ये रूपक हो गया। अभी और भी ज्यादा आप घनिष्ठता बताना चाहते हो तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, आप यूं कहोगे एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। अब इसी को दो पक्षी को आप ऐसे घटाइए, दो पक्षी के समान जीवात्मा परमात्मा है, दो पक्षियों की तरह, जैसे यहां प्रकृति वृक्ष के समान है, उल्टा तो नहीं बोल दिया, ठीक बोल रहे हैं, जीवा प्रकृति और जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षियों के समान है, जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षी हैं, दो पक्षी हैं, उपमेय गायब हो जाता है तीसरे में, तीसरे में उपमेय गायब हो जाएगा, जैसे प्रकृति वृक्ष है, अब तीसरे स्टेप पर क्या कहेंगे, वृक्ष है, हमने प्रकृति को हटा दिया, उपमेय को हटा दिया, उपमेय को हटा देते हैं अतिशयोक्ति में, उपमान को ही इतना बड़ा चढ़ाकर कह दिया, जैसे कोई अच्छा वैयाकरण हो तो हमारे बीच में एक पतंजलि उपस्थित हैं, कोई तपस्वी हो तो ये सुखदेव जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं, ऐसे कोई किसी कोई कोई माता जो है तो प्राचीन नाम लेकर ये तो साक्षात गार्गी हैं, ऐसे यह तो कह देंगे तो फिर उपमा बन जाएगी, रूपक बन जाएगा, यह आदि नहीं बोलेंगे, सीधा ही यूं कहेंगे कि हमारे बीच में एक गार्गी बैठी है, हमारे बीच में एक सरस्वती उपस्थित है, सरस्वती विराजमान है, गार्गी उपा विराजमान है, जब ऐसा बोलेंगे तो उपमेय को बिल्कुल ही नहीं छिपा देते हैं तो वो अतिशयोक्ति हो जाता है। तो ये जो मंत्र है ये अतिशयोक्ति अलंकार में है, एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, वहां पर जीवात्मा परमात्मा को बिल्कुल छिपा दिया, प्रकृति को बिल्कुल छिपा दिया, इतनी सादृश्य प्रतीति कहना चाहते हैं कि इससे ज्यादा और हम कह नहीं सकते हैं, वक्ता इससे ज्यादा सादृश्य को बता नहीं सकता है। यदि वो यूं कहता ना कि प्रकृति वृक्ष के समान है, आत्मा परमात्मा जो है, आत्मा परमात्मा दो पक्षियों के समान है, ऐसे कहता तो वो सादृश्य प्रतीति तो होती पर वो इतनी गहरी नहीं होती। तुलना ना करके केवल हम अभेद संबंध बताएं तो भी सादृश्य तो उससे ज्यादा ही हमको प्रतीत हो रहा है, लेकिन उससे संतोष नहीं हो रहा है, बोलने वाले को इससे संतोष नहीं हो रहा है, इसलिए वो उपमेय को भी हटा देता है, केवल उपमान का प्रयोग करता है, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, जैसे कि कोई राजस्थान में पानी को वो करने लगे, बर्बाद करने लगे, तो यूं कहते हैं कि क्यों तू जीवन को नष्ट कर रहा है, जल जीवन के समान है, जल जीवन है, ये दूसरे स्टेज है, और ये जीवन जीवन को क्यों बिखेर रहे हो, या जीवन का सदुपयोग करो भाई, बुद्धि में तो रहेगा ही ना जो उपमेय जो है कि आप जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो, यानी यह नहीं बोल रहा है, लेकिन कुछ तो वहां पर यह तो रहता ही अच्छा जी, इसमें सादृश्य को घनिष्ठ रूप में दिखाना चाह रहे हैं, मतलब तो शब्द रूप में उपमेय हट जाता है, शाब्दिक दृष्टि से उपमेय दृष्टि से हट जाता है, लेकिन और वो इसलिए हटाते हैं, वक्ता का प्रयोजन है, सब प्रयोजन वो हटा रहा है जी। वो सादृश्य को बहुत घनीभूत करके बताना चाहता है, समान ही बना, तो वही बना दिया, वही बना दिया उसने। अभेद हो गया। हाँ अभेद कथन, भेद में अभेद कथन कर दिया, उसका प्रयोजन है। ऐसा क्यों करता है? वो करता इसलिए है कि वो बोलने वाला उसकी अभिन्नता बताना चाहता है, उन दोनों को एक करके दिखाना चाह रहा है। गुरुजी अभेद तो द्वितीय में ही हो जाता है, तीसरे में तो स्वतंत्र रूप से वही हो जाता है एक तरह से। हाँ तो अभेद तो दूसरे में ही सिद्ध हो गया अभेद था, तो यही हो जाता है ठीक है, पर और तीसरे में वो अकेला भी अपने आप स्वतंत्र रूप से उस चीज को कहने लग जाता है। कहने तो लग जाता है, पर आचार्य जी यूं कह रहे हैं वो रहता तो है गुरु जी, गम्यमान तो है ही, माने उसके द्वारा हम कहना तो उसी को चाह रहे हैं। जैसे हम किसी को यूं कहें कि हमारे बीच में साक्षात गौतम जी बैठे हैं, हमारे बीच में साक्षात पतंजलि बैठे हैं, ऐसे जब हम कहते हैं तो हम अभेद बताते हुए और भी ज्यादा हम उस व्यक्ति की महिमा बताना चाहते हैं जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि हमारे बीच में एक पतंजलि बैठे हैं, तो उस व्यक्ति की महिमा बताना चाहते हैं हम। हाँ पतंजलि के जो गुण धर्म थे ना, उनको अब इस समय आज के इस व्यक्ति में हम दिखाना चाहते हैं जिसके बारे में कह रहे हैं। उनको हम कहें भले ही, लेकिन मूल में वही है, उनके गुण धर्म को मूल में रख करके उनका नाम ले रहे हैं कि गौतम बैठे हैं या ये शेर बैठा है या गार्गी बैठी है। हाँ तो गुरुजी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो अभी चर्चा का सार निकला इस उदाहरण को लेकर के, यहाँ वाचक शब्द उन्होंने हटा दिया चंद्रमणि जी ने, वाचक शब्द रखना चाहिए था, रूप का उदाहरण दे दिया, उपमा का प्रसंग था उपमा का, तो इसमें कुछ शब्द वाचक डालना चाहिए था, सम इव वगैरह। तो स्वामी दयानंद तो इसको वाचक लुप्तोपमा अलंकार के रूप में भी तो कहते हैं, उपमा ही है ये, ये उपमा ही है ना एक प्रकार की, तो साहित्य में भेद कर दिया, लेकिन वैसे तो ये उपमा ही है। हाँ तात्पर्य तो उपमा में ही है इसका। जी गुरु जी, इसको तीनों उपमा के जो विलोम शब्द क्या हो, उत्कर्ष हो, उत्कृष्ट हो, ऐसा हीनोपमा का अधिकोपमा, हीनोपमा का विपरीत क्या बनता है? श्रेष्ठोपमा, अधिकोपमा क्या दिया है इसमें? दिया तो है नहीं, जो जैसा गुणेन कनियान सम उपमिमीते, अधिकोपमा बोलते हैं ये। हाँ हीनोपमा अधिकोपमा। गुरुजी ये तनु त्यजेव इस पंक्ति का अर्थ एक बार बता दीजिए। तनु त्यजेव तस्करा वनर्गु, वन में रहने वाले, वन में गमन करने वाले, तनु त्यजा इव शरीर को भी छोड़ परवाह न करने वाले, रसना भी दस भी अभ्यधीताम, दस रस्सियों से उसने किसी भले आदमी को बांध दिया। नहीं उपमा तो इव आ रहा है ना, तनु त्यजेव, तो उसका अर्थ करके वही पूछना चाह रही हूँ ना गुरुजी, उसका अर्थ यहीं पे कैसे होगा? इसका अर्थ होगा तनु त्यज तस्करों की भांति कौन, ये दो मेरी भुजाएं, उसमें साथ में वो मंत्र है ना। अच्छा तनु त्यज अपने शरीर की परवाह न करने वाले दो तस्करों ने, जैसे दो वनगामी तस्करों ने जैसे चोरों की तरह तेरी भुजाएं, 204 पृष्ठ पर अर्थ दिया ना, उसको देख लो 204। दसों अंगुलियों से यज्ञ कर्मों को भली प्रकार धारण करें, अग्ने यम ते नव्यसी मनीषा हे वनस्ति वानप्रस्थ आश्रम धारण संबंधी तेरी नवीन मानसिक इच्छा, सुचयद भी अंगई पवित्र इंद्रियों से, रथम न युक्ष्व रथ रूपी शरीर को उसकी पूर्ति के लिए संयुक्त कर। तो यहां चोरों की हीनोपमा से अग्निमंथन बाहू यज्ञ कर्म में लगी हुई भुजाओं को उपमित किया है। चोर शरीर की परवाह न करते हुए वनगामी रहते हुए अपना कार्य संपादन करते हैं, उसी तरह वनस्थ की बाहुएं शरीर की परवाह न करती हुई आत्म संरक्षण के लिए यज्ञ कर्मों में दृढ़तया व्यापृत रहे। ये हीनोपमा दी जा रही है, हीनोपमा इस तरह होगी कि हीनोपमा ऐसे होगी कि ये जो उत्कृष्ट है ये बुझाएं जो कि अग्नि मंथन में जुटी हुई हैं जी, और चोर का उपमा दे दी। चोर की दृष्टि से तो ठीक है, ये जो नीचे लिखते हैं ज्यायास तत्र गुणों अभिप्रेता है, तो जी ये इसी से संबंधित है। ज्यायास अभ्यधीताम इति अभ्यधाताम, ज्यायास तत्र गुणों अभिप्रेता, इसका अर्थ है कि वहां पर बड़ा गुण अभिप्रेत है ना, वो जो अंगुलियों के द्वारा जो अग्नि मंथन करते हैं और अग्नि को उत्पन्न करते हैं, कनी ऐसा जो उपमेय है वो तो उपमेय जो है वो ज्यायान है और जो उपमान है वो कनियान है। जी वैसे चोर या तस्कर जिस तरह पकड़ता है वो तो बहुत बल लगा के पकड़ता है जी, तो उस रूप में तो वो प्रशस्ति है पकड़ना रूप जो यहाँ पर कहना चाहते हैं, और यहाँ इसने अच्छी तरह पकड़ा है जी, तो सामान्य की अपेक्षा इसने अधिक अच्छा पकड़ा है, और वो कैसा जैसे कि चोर डाकू पकड़ लेते हैं जी, तो उस दृष्टि से तो उतना अंश अगर देखें चोर डाकू को हटा दें तो पकड़ना रूप तो वहाँ अधिक दृढ़ता से अच्छा हो रहा है। ये तो बिल्कुल पक्का है आप जो बोल रहे हो, तो ये तो अधिक उपमा ही हुई ना जी उस तरह से, जिसकी हम सादृश्यता दिखा रहे हैं वस्तु को नहीं व्यक्ति पर पहुंच गए। तो जी व्यक्ति तो व्यक्ति को तो उस तरह हम कह नहीं चाह रहे ना जी, माने व्यक्ति पे पहुंचेंगे तब तो हीन उपमा लगेगी, जुड़ जाता है ना वो जुड़ जाता है। कहते हैं आप इसके अरे कहाँ उपमा देने लगे, कोई देने भी लगता है तो फिर ऐसे बोलते हैं ना जी, अरे कहाँ तू जो है चोर की अग्नियों से तुलना करने लग गया। यद्यपि उसमें आप जो कह रहे हो वो बात छिपी हुई है, वो तो अधिक ही है, अधिक ही है वो तो। हाँ नहीं तो इसको इसको हम हीनो इसको हम हीनोपमा थोड़ा ना कहेंगे जी, ये तो लोक में ऐसा इसको ठीक नहीं माना माना जाता है तो अधिकोपमा ही। लोक उपमा के तो दूसरे उदाहरण होंगे ना जी, ना ना लोक दृष्टि से ही इसको हिनोपमा कह रहे हैं। गुरु जी आचार्य जी ने जैसे कहा है वैसे भी दिया स्कंद स्वामी जी ने, और आपने जो दिखाया वो भी दिखाया है, दोनों प्रकार के अर्थ करके दिखाए। क्या स्कंद स्वामी जी ने हमारी पुस्तक में 165 पृष्ठ पर है, ज्यायांश तत्र गुणो अभिप्रेत, पहले तो आपके वाला दिखाया है उपमेय गुण उपमाना चोर गुणादिति केचित अन्य तु नायम अपवाद ज्यायाने वात्र गुणो अभिप्रेत उपमान भूतो गाढ़ बंधन प्रकर्ष लक्षणो यश्चौरगत तेना अग्निबंधनो बाहुरत्रोपमीयते ज्यायसा कनीयांश। आचार्य जी ने अर्थ किया, दो व्यक्ति एक ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, आचार्य जी तो नहीं देखा था वो, पर आप निष्कर्ष तो वही निकाला ना कि जो इन दोनों में से कौन सा ठीक है, इन्होंने दो तो लिख दिए, अब दोनों ही ठीक है या तो किसी एक को हमारे को दृष्टि साहित्य की दृष्टि से अलंकार की दृष्टि से वो ये लोग क्या मानते हैं साहित्य वाले, इसको इन उपमा ही मानेंगे लोग, लोक में तो इस तरह की उपमान नहीं देते वो व्यक्ति जो है ना, यदि थोड़ा इस तरह का हो शिथिल से शिथिल चरित्र से उसको उपमित नहीं करें, बेशक उसके अंदर कितना ही वो प्रकर्षता में हो जी। हीनोपमा के अंतर्गत इसको डाल रखा है, और ये तो स्पष्ट ही हीनोपमा प्रसंग में दिया है ना इन्होंने जी, ये कैसे पता लग रहा है ये हीनोपमा में दिया हुआ है, ये है ना ज्यायसा गुणेन प्रख्यात तमेन कनीयांसम अप्रख्यातम उपमिमीते अथापि कनीयसा ज्यायांसम। नहीं ये तो दोनों लिख दिए जी, क्रम देखेंगे तो ये पहला उदाहरण आया है कनीयसा ज्यायांसम कनीयसा, ये तो व्याख्याकारों तो इसको हीनोपमा के दो उदाहरण ऐसे दिया, तो दूसरा उदाहरण भी हीनोपमा का है, हीनोपमा का दूसरा मंत्र ये है कुहुषित दोषाई, उसको और देख लेते हैं ओम। इन्होंने गुरुजी, हाँ गुरुजी, यहाँ हमारे विवक्षा के आधार पर हीनोपमा अधिकोपमा बन सकते हैं। अच्छा अच्छा गुरुजी, अगर यदि पकड़ के लिए कर रहे हैं फिर तब अधिकोपमा नहीं, हमारी विवक्षा मतलब तो इनकी क्या विवक्षा इस मंत्र में, ये बात है मंत्र क्या बताना चाहता है, हमारी विवक्षा नहीं है जी, वक्ता ने उसको तो उसी के लिए तो हम ये देख रहे हैं कि वक्ता हीनता नहीं दिखाना चाह रहा है, वक्ता की विवक्षा के अनुसार यहाँ अधिकोपमा ही प्रतीत हो रही है। हाँ बाहुओं की देखे तो हीनोपमा लेंगे, अगर बाहुओं के लिए कहना चाह रहे, अगर पकड़ को कहना चाह रहे तो एक उदाहरण और ले लेते हैं जी। दूसरा उदाहरण है दूसरे उदाहरण के लिए भी स्कंद स्वामी जी ने यही लिखा है, अस्मिन् नेवार्थे द्वितीयम् उदाहरणम् एतदपि एवमेव उभयथा अपवाद रूपेण उत्सर्ग रूपेण च योजनीयम्। तो उससे भी निर्णय नहीं होगा, ये तो अलग से ही निर्णय करना पड़ेगा। इन्होंने ये अगला देखिए, कुस्वित दोषा कु वसित वस्तो रश्विना कु आविपित्वम कर्ता कु हो सथु कोवाम सयुत्रा विधवेव देवरम मरियम न योषा कृणुते सदस्था। कोई स्त्री पुरुष अपने देश से देशांतर में जाए तो उस देशांतर के राज कर्मचारी प्रवेश से पूर्व उनसे निम्न प्रकार प्रश्न पूछे, ऐसे इन्होंने संगति लगाई है। दूसरे व्याख्याकार कुछ दूसरी भी व्याख्या कर रहे हैं इन मंत्रों की। कुहसिद दोषा कक्षीवतो दुहिता घोषा नाम तस्यायमार्शम अश्विनव देवताओं से ये बात पूछी जा रही है। कुहसिद दोषा युवाम रात्रो कुत्र भवथा रात्रि में तुम कहां होते हो, ये अश्विनी कुमारो दोषा रात्रि में कुह स्विताब दोनों कहां थे, वस्तो हो कुह अभिपित्वम और वस्तो मनी कल के दिन कुह अभिपित्वम कहां पर भोजन आदि की प्राप्ति कहां पर करते रहे हो, कुह ऊसतु और कहां निवास करते रहे हो। तो यहां विधवेव देवरम ये जैसे उपमा दो दे दी, योषा मरियम ना, जैसे कोई विधवा स्त्री देवर को योग की बात कह रहे हैं, योषा मरियम ना कोई देवी अपने पति को जैसे यहां पर इन्होंने कह दिया समान स्थान पर सदस्थे समान आसन में सयुत्रा समान शयन स्थान पर आकृणुते वैसे ही तुम ये इधर तो अश्विनव हैं और इधर जो है विधवा देवरम इव योषा मरियम इव इसकी उपमा दे रहे हैं। एक तरफ है अश्विनव अश्वि कुमार के लिए ये बात कही जा रही है अश्विनव कुमार के लिए और दूसरी तरफ उपमा जो दे रहे हैं विधवा देवरम इव। गुरुजी पहले इसको तो समझो लौकिक समझो फिर ही तो आध्यात्मिक आएगा। अश्विनव इनसे प्रश्न किए जा रहे हैं दोषा कुहस्वित वस्तो कुह अभिपित्वम। मंत्र के शब्दों का अर्थ तो देख लीजिए, कुहस्वित दोषा कुह वस्तो रश्विना हे अश्विनव 10:40 एक बार इसमें भी देख लेता हूं। अश्विनव से किनको ले रहे हैं यहाँ पर, अश्विनव व्यापक शब्द है इसका निश्चित यहाँ पर ताकि उसी के अनुसार तो हम निर्णय कर पाएंगे। अश्विनव क्या किसको लिया है, दंपति स्त्री पुरुष ले लिया इन्होंने 10:40 कुश्वित दोषा इसमें जो है अश्विनो देवता है पूरे सूक्त का ही और घोषा ऋषि है ऋषि का है कुश्वित दोषा कहां रात में होते हो तुम कहां दिन में हे अश्वियो। इन्होंने तो ये व्याख्याकार ने आत्मा परमात्मा अश्विनो को कर दिया कि हे आत्मा परमात्मा तुम रात्रि में कहां होते हो दिन में कहां होते हो, कु वस्तु अश्विना तुम अपना खान पान कहां करते हो कहां वास करते हो, कोई साधक जो है हे मेरे आत्मा परमात्मा यहां पर जो है कोई साधक साधना करने वाला आत्मा परमात्मा को अश्विनों के रूप में देखकर तुम रात्रि में कहां होते हो, कुश्वित दोषा, आत्मा से मतलब शुद्ध आत्मा और परमात्मा जो विश्वव्यापी जो शक्ति है उसको। जी जी एक बार इसको देख लेते हैं। हे मेरे आत्मा परमात्मा तुम रात्रि में कहां होते हो, कुहस्वित दोषा, दोषा का अर्थ रात्रि है, वस्तु का दिन होता है, कुह वस्तु, और दिन में कहां होते हो, कु अभिपित्वम, और तुम कहां अभिप्राप्ति करते हो, कहां वास करते हो, कु अभिपित्वम करता है कुह ऊषतु, ऊषतु का अर्थ है कहां वास करते हो, अभिपित्वम करता का अर्थ है भोजन आदि की प्राप्ति कहां करते हो, या यहाँ खान पान कहाँ करते हो, कोवाम संयुत्रा विधवेव देवरम, कौन तुम्हारा अपने यज्ञ में इस प्रकार स्वागत या अभिनंदन करता है जिस प्रकार कोई विधवा अपने देवर का स्वागत करती है, या मरियम नमोषा कृणुते सदस्था। तो इसको अब देखिए आचार्य जी, इसको लगा करके अब ये अश्विनव जो है इसको संबोधन करके और उपमा दी जा रही है विधवेव देवरम, विधवेव देवरम मरियम न योषा, कोई स्त्री जो है किसी अपने पति की जैसे का अभिनंदन करती है, या कोई विधवेव देवरम विधवा देवर को जैसे वो करती है जब उसको पुत्र की इच्छा होती है, तो ये निंदित में, ये तो निंदित का है ऐसा, निंदित निंदित का है उधर, अच्छे अर्थ में देखना चाहेंगे तो जैसे उनकी घनिष्ठता होती है वैसे ही तुम्हारा घनिष्ठ मित्र कौन है, इस तरह से भी देख सकते हैं उसको। उसको गुण को यदि देखेंगे ना आचार्य जी, उस गुण को जाकर के देखेंगे ना तो हमको कहीं पर भी उपमा में हीन अधिक से ही कम को उपमित किया जाएगा, माने अधिक गुण वाले से ही कम गुण वाले को उपमित किया जाएगा। यदि उस पर्टिकुलर उस गुण को जाकर के देखेंगे जी, ऐसा समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि समुद्र को दिखाना हो तो कैसा है, बोले तालाब जैसा, तालाब जैसा, तालाब जैसा है, तो ये तो हीनोपमा हो जाएगी जी। तो इसमें ऐसे उदाहरणों में घटेगा ये, और ये नियोग का है या पति पत्नी का है, इसमें निंदा तो है नहीं। हाँ निंदा नहीं है, मतलब नहीं। उसकी घनिष्ठता बता रहे हैं जी, नहीं वैसे व्यक्ति भी निंदित नहीं है। हाँ हम उसे निंदित मान रहे हो आज के समाज, आज के युग के अनुसार, वो एक अलग बात, अलग बात है। वेद की दृष्टि से तो ये हाँ, वो सत्य को महत्व देते हैं ये वैदिक ऋषि, और माने जो समाज में और दूसरों के सामने जो छिप करके कोई गलत काम होता है उसको ही गलत कहते हैं, प्रकाश में सत्य में यदि कोई सबके प्रकाश में कुछ इस तरह की ये बात है तो उसको वो निंदित नहीं मानते, गारहस्थ धर्म की क्रियाओं को ये निंदित नहीं मानते जी। हीनोपमा आचार्य जी ने जो दी ना, अगर किसी ने देखा नहीं था समुद्र, बोले समुद्र कैसा है, तो एक तालाब सा दिखा दिया बड़ा सा जोड़, बोले भाई ऐसा होता है अब देख ले, जैसे कि हिमालय कैसा है तो एक छोटा सा पहाड़ दिखा दिया कि ऐसे इसको ऊंचा करता जाए ऊंचा करता जाए, ऐसा है। लोक में तो हीनोपमा चलती नहीं है सर, है ना जी, ये लोक में भी तो ये प्रचलन में है, तो इसको और चर्चा करेंगे थोड़ा, डॉक्टर विजयपाल जी से ही चर्चा करते हैं हम। अर्थ के अनुसार हम उपमा का निर्धारण करेंगे, न कि अर्थ को बदलेंगे, हमें जो उपमा लेनी है उसके अनुसार अर्थ नहीं करेंगे, अर्थ के अनुसार उपमा का निर्धारण करेंगे। अर्थ के अनुसार जो मंत्र का अर्थ निकल के आ रहा है उसके अनुसार हम निर्धारित करेंगे कि यहाँ उपमा कौन सी होनी चाहिए, जो अर्थ संगत है पहले वो तय करेंगे। हाँ क्या वेद की आज्ञा मानी हाँ नहीं ये हीनोपमा है ये कैसे पता लगा निरुक्तकार ने तो नहीं लिखा है ये हीनोपमा एक सामान्य बात कही है निरुक्तकार ने आचार्य जी का कहना है कि कनियसा जैन से उपमित या अधिक गुण से कम गुण वाले को उपमित किया जाता है और फिर उदाहरण दिए तो व्याख्याकारों ने इसको कह दिया कि हीनोपमा के जैसे कि चंद्रमणि जी ने दिखाया या कोई और दिखा रहा है तो उसको हीनोपमा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं या अधिकोपमा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वो तो हमारे नहीं जी निरुक्तकार का तो ये शब्द है ना जी ज्यायास तत्र गुणो अभिप्रेतः इसको भी समझने के लिए कोई ऐसा भी कह सकता है कि उपमान में ज्यायन गुण है उपमेय में ज्यायन गुण है उपमान में ज्यायन गुण है उपमान में ज्यायन है लेकिन उपमेय में वैसा अपेक्षित है उपमेय में तो कम है लेकिन उपमान में तो ये अधिकता से है उपमान में वहां गुण अधिक है और उपमेय में उसको बताया जा रहा है उसमें उससे कहा जा रहा है अधिक से न्यून को बताया जा रहा है हाँ तो इसमें तो फिर वो नहीं है निंदा की बात नहीं आएगी यदि मतलब अधिकोपमा ही मानी जाएगी दोनों जगह पे जी जी दूसरे मंत्र में भी अधिकोपमा ही है ये जी जी हाँ वो ढूंढना पड़ेगा ठीक है जैसे पहले तस्कर वाला दिया था वहां तो हीनोपमा का तस्कर वाला भी दिया था उसी तरह से ये दूसरी जगह भी घटाना पड़ेगा ना उसमें दोनों घटे अधिक भी न्यून भी तस्कर वाले तो ऐसे इसमें आप उसके अनुसार तो तस्कर तो चूंकि निंदित ही होता है व्यक्ति को देखेंगे तो वो हीनोपमा हो जाएगा ये अधिकोपमा हो जाएगा ये तो निंदित नहीं है ना ये उदाहरण दोनों ये निंदित नहीं है लेकिन तस्कर निंदित है उस दृष्टि से उसको हीनोपमा और इसको अधिकोपमा अगर व्यक्ति पे जाके देखना है व्यक्ति पर देखें तो ऐसे हो जाएगा ओम गुरु जी जिस प्रकार ये व्याख्या की ना उसी समय यथाक्रम लेते हुए एक पहले तो हीनोपमा फिर बाद में अधिकोपमा इस प्रकार का अर्थ करना पड़ेगा व्याख्या समय तो फिर ये आएगा कि ज्यायाम के साथ पहले अधिकोपमा आनी चाहिए पहले अधिकोपमा आनी चाहिए अधिकोपमा लेते हुए तो हीनोपमा वहां कनीय सा इस दृष्टि से कह सकते हैं दूसरे उदाहरण में आचार्य जी कि अश्विनो तो बहुत ही पूज्य हैं और साधारण मनुष्यों की उपमा कैसे दे सकते हैं नहीं देखिए वो पृष्ठभूमि होगी ना जी अश्विनो कौन है अब स्त्री पुरुष अगर लगा रहे हैं और द्वार पे कोई आया है तो वो तो सामान्य ही हो जाएंगे जी जी इन्होंने ऐसे लगाई संगति जहां छोटे से बड़े को उपमा दीजिए ऐसी हीनोपमाएं संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त नहीं होती उनका प्रयोग वेद में बहुत पाया जाता है अब ये जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं ये कहीं इन शब्दों से तो नहीं आ रहा है यास्क के शब्दों से तो नहीं आ रहा है कि वेद में खूब कोई एक शब्द कहीं आप लोगों को दिख रहा है तो देखो निकाल करके कि आसाम बाहुल्य अभिप्रायण प्रयोग है ये तो खत्म हो गई अथनिपाता चल पड़े आगे तो उपमावाची निपात आगे चल पड़े हैं उपमा का तो उदाहरण पूरा हो गया विधवा आदि के दुर्वचन करके दिखा दिया देवर अकस्मा द्वितीय वरा उच्यते विधवा विधात्री का भवती विधवनाद्वा विधवनाद्वा चर्म ये गलत शब्द है शायद विधावनाद होना चाहिए हैं 206 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने विधावनाद्वा चर्म शिराचार्य अपिवा धवैति मनुष्य नाम में धव पड़ा है तद वियोगाद विधवा विगत धव वाली विगत जिसका पति नहीं है देवरो दिव्यति कर्मा मरियो मनुष्यो मरण धर्मा योषा योते है इन्होंने भी विधवनादि लिखा है शब्द है ना विधवनाद्वा और फिर उसके आगे विधावनाद्वा दोनों ही शब्द विधावनाद दूसरे वाले में संशोधन करना है हाँ दूसरे वाले में संशोधन बता रहा जी दूसरे में होना चाहिए क्या संशोधन करना है गुरु जी? 206 पृष्ठ पर। अच्छा, चंद्रमणि जी ने, चंद्रमणि जी का विधवनाद होना चाहिए, मैं ये कह रहा था, विधवनाद लिखा है दोनों ही जगह जी, दो अलग अलग दृष्टि से, तो इसको तो यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। बाल कटवाने के बाद बन जाएगा। अधिकोपमा का गीत पृथ्वी पंडिता के पास बहुत है। अधिकोपमा पर एक बहुत सुंदर गीत है पृथ्वी पंडिता के पास। कौन सा गीत है अधिकोपमा का? कौन सा गीत है?